Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Bu haftaki Zaman Tüneli tam da adına layık bir şekilde gerçekleşecek. Neden mi? Müziklerde gidebildiğim kadar kısa pantolon giydiğim zamana kadar geriye gitmeye çalıştım. Bizim evde müzik eksik olmazdı. Ya Grundig 45'likte makaralı da bir şeyler çalar, hiç ses olmazsa ise muhakkak birileri de ıslık çalardı. Şimdi Woody Allen'ın Radyo Günleri havası gibi bir havada ilk 45'liğimizi çevirelim. İlk parça öntekilere nazaran yeni bir parça. Tamam, itiraf ediyorum, o parçayı ilk duyduğumda 43 yaşındaydım. Ve ayağımda kısa pantolon vardı. Evet, ilk parça Cher'den geliyor. Hayır olsun, Dove l'amore. Dove sei adesso? Dove sei, amore mio? Dove l'amore? Dove l'amore? How can I tell you of my love? Here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here. Beauty of your face, I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. İkinci 45'liğimiz The Cedars grubundan gelecek. Bilgi olarak vereyim, bu grubun ikinci bir parçasını hiç hatırlayamadım. The Cedars grubundan For Your Information. I Bir dönemler İtalyanca parça furyası vardı. Milvalar, Adamolar, Minalar. İşte şimdi dinleyeceğimiz 45'lik Mina'dan gelecek. Mi man di rosa. Şans bu ya, iki İtalyanca parça iki İtalyan sanatçıdan arka arkaya sıralanmış. Şimdi dinleyeceğimiz parça Mia Martini'den geliyor. Quanto volte. Avrei voluto riposare su solo un momento accanto a te. Ma quante volte, quante lo lascerei, quante, sai quante volte di nuovo io lo inventerei. Io porto i segni, quante, del suo dolore, quante, e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Dalla ruota del mio destino lui sale e scende, per ogni volta sembra un po' più grande, un po' più grande. E quante volte, quante tu lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei. Io porto i segni del suo dolore, seguendo il ritmo del mio cuore. Quante volte, quante tra le mie mani, quante lui nasce ancora, ed ogni volta sembra un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande. Hani şu Sivrisinekli bir parça vardı, bizde de çok meşhur olmuştu. Hani bıktım şu sinekten diye devam eden bir parça. İşte şimdi dinleyeceğimiz parça The Doors grubundan, The Mosquito. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Yine çok bildik bir parça ile zaman tüneli devam ediyor. Woman in Love ve Barbara Streisand Bee Gees grubu ile birlikte seslendiriyor. Michel Fugain, C'est une belle histoire ile zaman tünelinin konuğu. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait, ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Geçmişe gidip de Gal Kaplan'ından bir parça çalmamak olmazdı. İşte şimdi sıradaki parçamız Tom Jones'tan geliyor, Delilah. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife. Break down the door. Forgive me, Delilah. Çocukluk yıllarımda Fransız ekolünün en tanınmış siması Brigitte Bardot'ydu. Onun filmleri Süreyya ya da Rex sinemasına çok gecikmeyle geldiği zamanlarda bile birinci mevkiden bilet alır, nefesimizi tutarak Jean Moreau ile birlikte çevirdiği Viva Maria filmini soluksuz seyrederdik tüm mahalle kopilleri olarak. Sonraları Januel de çıktı ortaya, İngiliz isimli Fransız şarkıcı. İşte bu adamın bir de Sylvie Vartan isimli karısına getireceğim konuyu da dağıttım gitti. Neyse, Sylvie Vartan abrakadabra diyecek. J'attendais un prince charmant. Je ne trouve qu'un amant, un passant. Abracadabra, abracadabra. Tu as brûlé mes contes, tu as brûlé mes fées. Mais abracadabra, abracadabra. Il reste les sorcières pour me venger. Tu es grand, tu es grand. La vie de château. Aujourd'hui, j'ai un lit et c'est trop. Abracadabra. Sırada Mirel Mathieu var. Tamamen Yunan ritimlerinde Akropolis Adieu'yu seslendirecek bizlere. Akropolis. comme un bonheur, comme un regret. Acropolis, adieu. Yine Mina'ya döndük. Gençlik zamanımızda kimimiz John Biles şarkılarını, kimimiz ise Mina'nın müziklerini ezberlerdik. Ben o zamanlar sıkı bir Mina taraftarıydım. Uzaktan bizi seyreden birileri olsa, bir tarafta İngilizce konuşan, öte yandan da onlara İtalyanca cevap veren bir grup gence şaşkınlıkla bakardı herhalde. Evet, Mina bize ancora ancora diyecek. Le tue mani Sırada Yves Montand var. Hepimizin çok yakından tanıdığı bir parçayı seslendirecek. Ciao Bella. Contre l'envahisseur, une chanson d'un partisan italien, Bella Ciao. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fio. Cadet la Neve, Fransızcası tombe la neige ya da Türkçesiyle karlar yağarken. Adamo bu parçayı İtalyanca seslendiriyor. Cadet la neve, tu non verrai questa sera. Cadet la neve, non ci vedremo, lo so. La città che dorme si copre di bianco, intanto il mio cuore si veste di buio. Questa sera non verrai, invano aspetterò. Cade la neve, tu non verrai questa sera. Cade la neve, non ci vedremo, lo so. Nella via deserta, nemmeno una voce. Mi sento morire. Sei vicina, questa sera non verrai, invano aspetterò. Yine bir İtalyan sanatçıyla zaman tüneli devam ediyorum. Toto Cutugno, Sevenis ile karşınızda. Bu haftada zaman tünelinin sonuna geldim. Hayatın esasında çok ciddiye alınmaması gerektiğini şu 50'li yaşların sonuna geldiğimde anlayabildim. Yaşam benzetmek gerekirse bir Broadway müzikali gibi. Tabi bu biraz da sizin hangi enstrümanlara odaklandığınıza ve seyirci mi oyuncu mu olduğunuza bağlı. Hangisini seçerseniz seçin, süre aynı. Sadece ve sadece bundan alacağınız has farklı. Haydi oturmayın şu aptal kutusunun başına, zehirlemeyin kendinizi şu anlamsız gerçeği hiç yansıtmayan diziler ile de beyninizi bulandırmayın. Haydi artık sahneye gelin, asıl yaşam orada. Sokaklara akın, yağmurda ıslanın, yaşam sokakta. Başkalarının muhteşem yüzyılından size ne, siz kendi yüzyılınızı yazın. Yazın artık çok geç olmadan, yaşam avuçlarınızdan akmadan. Madem ki hayatı Broadway müzikallerine benzettim, o zaman kapanış parçası da George Benson'dan gelsin, On Broadway. Hoşçakalın efendim. Thank you.

Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda.